ta cesta nebezpečná? Nepřišel jsem kvůli si, ale kvůli tobě. Kvůli mě? Však si přeji poznat ženu s červenými vlasy. Však je nenasytný náladový a rozmarnil a udělá vše, co bude třeba, aby se tě najít mnou zmocnila. Co to po mně žádáte? Já nemohu svého muže takto zneuctít. A vy! Vy, velký Avicenna. Jestli vás tak moc obdivuje, proč vás však poslal? Právě vás! Nikdo mě neposlal. Přišel jsem, aby k otcu dostal pryč tvého manžela předtím, než sem přijdou šálový voják. Já to neudělám. Musíš. Pro sebe a pro jestli ho nemáte na výběr. Pokud chcete žít. Ne! Povím se volba tvá a oba žít smíte dál. Vřích tohle si přát, však horší je vše jenom zdát. Vždyť svět je odedál na místo zrádné. Osud vás dvou chrubou svých nesnáš. Nejde tu o čest, ale o to, zda budete žít, či ne. Nikdy mi to neodpustí. Nikdy se to nedostí. Půjdeš tam jednu noc a nic víc. Na večer budeš doma zpět, nic se nedozvíš.